الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم سورة محمد کے دوئم عیسوا پاوی کے دو منافقان و بحث اے ابن ذکر کول داغی اللہ دا حکم پا مقابلہ کے تاریخ پل د نفس او د طبیعت وایشات پورا کول چاغه کې د دنیا محبت دنیا پرستی ده پکې او د الله ذاتین اهانت سپکواله نو آیت مقدسه کې الله ذکر کوي او مرتد وتوي مرتد وتوي چې بشکا کسان چې واولې د ایمان ولټ شو حالات بارهم مخکې که د ایمان دعوه کړې وه د ایمان سنخې نشانې پکې ښکاره شوې وې هغه یې پرېښودې دواړې د بیا غلط دین ته نو دې کې دوه قسمه خلق کېدای شي اهلی کتاب اهلی کتاب اغی ولی مرتد دی زکاغی دا نبی علیہ السلام دراتلو نمخ کے مخ کے اغی خپلو کتابونو پا ذریعہ باندے دا پیغمبر پی جندلیو او دا دسی بطون بے کول او دا دعوه بے کولا جکل دے دنیا تراشی مونږ به ټول نمخ کې د نمر ګرتیا کوو د باندې به ایمان راوړو او کله چې هغه ښکار شو او دا هغه د نبوت او د پیغمبرې اعلان وشو دغه اهلي کتابو چې هغې وړومبی انکار وکړ جانو چې مونږ نه منو نو ځکه دې ته مرتد وې کنه ادویم منافقان ته مراد دي ځکه هغې باول وې چې سورت نازل نشو چې په هغې کې ذکر د قتال بس مونږ په انتظار یو چې کله به حکم راځي کله به صورت نازلېږي کله چې نازل بشه نو بیا به نه جهادو بیا به نو الټه بشو نو دواړه پایات کې مراد کې دی شي ان الذين ارتدوا على ادبارهم بیشکا کسان چواولی دا پخپل شاگانو من بعد ما تبینا لهم الهدا پس داغینا خو واضح شدیتا حق خو واضح شدیتا پیغمبر چې دا حق دی واضح شدیتا قرآن چې دا حق دی کالی کتاب ناغیتا هم واضح شوی و پخپلو کتابونو کې کمنافقانو ناغیتا هم واضح شوی و دی پیغمبر دا بیانونو نا دا معجزاتو نا خبر شیو دی ولی واری دا او دین پریخو دا کفر تواری دا دکا الشیطانو سول لهم شیطان و تدا خیستا کرنو سوالین زینا اگو تدا کار خیستا کرنو تسویل سنگیو تاوی یو خو تداوی چه تاسو اجت خلقی ہے ستاسو دین دتوراتو انجیل اغا دی دین ډیر بهتر ده تاسو مشران پیغمبران تیر شوی دی تاسو بل تین تساجت سوال له واملا لهم معنا املا لهم دا خو اکثر د مهلت په معنا سر راضی او مهلت خو الله ورکی شیطان وچاله سو مهلت ورکی نو سم مطلب شو چې عمل لهم شیطان و ته وګدو امیدونه مخ کې کړی وګدو امیدونه چې دا هو لاوري غوستنو بوت خبرو شو صفت علی جدا څنګه څوک په ایمان راوړی کنه راوړی دا څه ده اولوی سا خبری تا سوچ پکاری سم دستیوی ایمان مراوڑای دا خوڑی رو خلقو پا دنیا کی دا پیغمبر دعوی کلی دی ابی ارستو معلومات شوی دی چه دروغ جن دی تاسو خیر دی صبر او که محلت او باشی دا خلا دیر وقت دی شیطان خلقو دا خبری کولی نو سوال لهم کفر یو ته خاست کړو چې وردا خو د مشرانو دین دی ډیر عزتمن دین دی او دا سو بی کتابه دین خو نه دی د دې کتابو نشته کنه تورات شته او انجیل شته او املا لهم معنا دغه دا چورې کده خو لا اوس د نبوت اظهار شو اعلان شو نو دې کې سوچ او فکر پکاري را بوله ایمان براوله خیر دې ته مې زونه او تواجو منافقانو ته هم وي چې بس دای دا یو jihad دې بس بیا بیا به jihad نه دا څه خبره ده کدي کې شریک نشوي کتابوک تلانلې نورستو بلې مقراشي بلې مقراشي املا لهم دا خوري روغ دغه نم دي ذبا خلق و تداوی املا لهم یعنی مد لهم دیر اگدو اگدو میدن ایوالا ورکول دا شیطان پا خبر دی گمراشو دا اگا پا وسوسو باندی پا فریبونو باندی گمراشو اللہوی ذالک بینام قالو تغام یو سبب دا گمراہے ہو او بلا وجداوہ چدی منافقانو ویلیو للذین کریو ما نزل اللہ اگی کافرانو تا چیغی خوزکا کافران دی چدا اللہ قرآن بد گنی نور سبد نگنی خواه گانه و توائه شیرونه و توائه کسی و تکوه بس داسه بناستی لکه مارتا چی بیم وی اپی دیر خواگه لگی خواه دنیا ارسم راوازونه چې دی شیطانی نا په خواګه لګي اجي قرآن وته وای کنه توبه دا په ډیر ګران دا په ډیر بوجي کریحو ما نزل الله وګوراو کافران شو کاغه د مکه مشرکان دي کاغه نور دي نو زی منافقان او غی تویلو سیو تویلو سنطیعکم فی بعض الامر چاته وای ما پټه خبره او تکړیو دوی کافرانو ته خو بیا چې چاته وای ما سنطیعکم فی بعض الامر مونږ ستاسو مرګریو په بازی کارونو کې ټول وراته نه وای وي ټول تنوی تیار دې بازی کارونو کې ستاسو مرګریو بازی کارونه سو چې خبره ده چې په کنایاتو کې وکړه هر جواب کې کنایاتي په تو کې هډیر دي الکه دغه دغه کوي دغه دغه دغه کوه خب پتن لګي دا کنایاتي د هر جبې ښه او ربې کې دارا دي بعض بعض بعض فی بعض الامر بعض کارونو کې وې تاسو مرګرتیا کو هغه خبره پټول لیکن اخ کاروا هغه بعض کار سو د پیغمبر سره مقابله او دشمنی دی کې وای مونږ تاسو یو یو ها دا راز دی وای ها از مونږ تاسو یو بل سره راز دی چاته وای ما یو دار یا فی بعض الامر القعود عن الجهاد چې جهاد لا نشوتلې دا خاصی مونږ لول شو پیغمبر ته ځان مخ کې کو او دا غټ غټ خبرې وته وکو کنه چې بس ست انتظار دی جنو کله چې حکم کینو بنده تیار دی او ست انتظار دی دا وی مونږه غته داسې وایو نور جهاد لسوک دیولې مور او تخیری کړی دی ته منافقانو قبول نو باز الامر ندا ترک د جهاد دی کې مرګریو دشمنی پیغمبر سره دی کې مرګریو انور وراته سنوایا د دې منافقانو با کله مکی ترالنو د مکی مشرکانو سره به راز بازو ساتو او کله اهلی کتابو سره خدا د وقت المخلوق د کافران کنه الله يعلم اسرارهم الله خپويږي د دې پرازونو دی لا پټې د خلکو نه وي چا ته پته ون لګي سو خبر نه شي ګره دا خبره به وي امانتي الله یې زبدار سره خبره ما ته بس خبره پټه کې زمان تاسو راضي دا مخ کې خبروم چې تبا دا پیدام نوی خواه اللہ یعلم اسرارم اللہ پوئیگی ددی پرازنو دے حال ذکر کن چی پدی مرتد شو کن خواه مرتد نور ستا ہوئی کدر طول دین نے انکارو کنو مرتد شوی کد دین دی یو حکم نه انکار وکي چې زکات نه منم مرتد شوی حج نه منم دا خو ورزش دی ګډ ایکسرسایز نن خلق کی ځان ته مسلمانانو ها عظیم بدګنی ک توه دا هغه په حق کې چیرې دا خو د اسلام او د نه اسلام څخه پته نه لګي ګوروي هغه څومره لوی کار کړی دی او دې اور پسې خبرې کوي هغه سکار کړل دی خو انکار کړل یې کنه د دین د احکام نه انکار کړل دی ټول ته مرتد ویل شي خان چې اول کلمه ویلی مسلمان شوی او سموده داسې په اسلام کې وخت یې کړی او بیا رستو په داسې مصیبت راشي نو دا ته مرتد وای کنه ها زه دا غي ارتداد ذکر کو چې دا پکې مرتد شو او د څه د وجنه بس من الجنه والناس شیطان پکې عمره هغه خپل کار وکړه ولدار چې خپل ډیوټي کنه هغه خپل ډیوټي وکړه سوول لهم الوی ولول له جخته واملا لهم دا څه وکړو او بل د انسانانو دا چی دي د دینه مجبورو نو سه الله رب العزت سزا ذکر کوي چې خیر تا خارسه چې وکړو والله وی زما د ډزنه نخلاصيږي ها ستاسو مطلب دی چې ما دنیا کې چلولو کو التبم چلولو کما نه الله زړه چلول نکیږي ترا چې خپل انجام وینه خپل عاقبت وینه خو بس د الله ډیر لوی رحم دینو کنه چې ربک الغنی ذو الرحمه توبه رحمت یې خو به حدا وبنت ولی مونږ خو نو وینو دا غي عذاب ته مونږ نه پټ کړل مونږ بیا قیامت کې وینو ها الله وی زی وی نما ملائکه ویني او تاسو مو وینئ خیر تاسو لیدو ته هیڅ شت نشته ځکه بیا به خان دی او ټوکی وکوي کني ښه هوا چې یو ځل راته خولې وي او ځل لومبه ډیره مونږ به عبرت اخستو چې خدای ته مونږ د دې کار نه اوساته څنګه عذاب یې دی فکیف سرنګ به حالت دی او سرنګ به ذلت دی اذا توفتهم الملائکۃ هغه وخت کې چې موږ کوي دی لرا ملائکۃ الله یې مرګ باندې راځي ته شیطان خبرې مانی اگر ستا خیر خوا دی اگر ستا دوست دی چوی دا دیر وقت دی و خیر دی بلا موقع کی بلول شی و تاو اے گارنٹی را وڑی دا تاو دی دوکا کئی گو رئی دا مرک سپت لگی کلا چه ملکی دی لرا ملائکم یدربونا وجوہهم وادبارهم نو ټکئی مخونه د دی او ټکئی باډه د دی اصلي باډي خدا کا ده کنه خو ادبار الله ډیر حیاناک ذات ته نو چیرې خبره کینو په داسې انداز کې گئی چې خلق نرسوا کوي ادبار کني دې خپل نوم اومشته په عربی کې هغه نه دی اوسته شاگانی نو شاگانی خو اگه که ارسر آلو بیا خواب بات بارا هم مونگه گور نوینو دیتا دا برزخ عذاب بوی خواب دا تلی دیشی چین کارت نکه دا برزخ عذاب دا سا خطو سر شورو شی که دل تپروت ته کاغال تا پاسپتال کی پروت تے کاغال تا ایدی پا برفو کی پروت تے کا پسعودی کی دومی آشتے پروت تے تلیا کاغذون این برابری گی نستا سمت دے چلے دے غار تا دن نکن بیاو پی عذاب رازی نا شورو دے قرآن ویلی چی ملائک دی کنا وهم لا يفرطون اغي خو بیا کوتاهی نه کوي اغي ته سوال جواب غسته او څه شوی او بیا په دبان لرايخي دا غي په کار کې هډیل نشتا وهي او ټکی مخونه د دې او شاګانې د دې انور باندې ټکی نو انور په کې سپات شو مخاوشه او انہو او دے زکا ذکر کلل یو دے وجنا چې په انسان کې د عزت زيون ده او مخسر دې معزز دې ډېر او په شعبان دې ډېر حیاناک دې او ستروان دې کنه نو وخت ملایکو په شورو کړه نو عزت میزت ولار څخه ختم کړه ادم د دې وجنا چې کله بدی ته حق خبر او شو ای نو تا به تنځي تکاتو چې دولس په بجاو شو کریهو ما نزل الله مخکې دو خبرې کړې دي ښا یو سول لهم قام لالو او بل کریهو ما نزل الله سنطيعكم چې کوم خلق باندې قران بد لګیدو دي دغې سره ورګرتیا کړی نمن تشبه بقوم فهو منهم او دغې خدا ته چې قران आवाज او د قران بیان او آیاتونه په بد لګیدو نو تندې به تریو کو او یو سات په انتظارو کې چیرې بس وې کی بس وې کی او چیرې نه بس کې ته نو روان شو شیکړه ای بیا ته شیکړه کنه نو ځکه وی چې وجوه هم واتبار دا مخونه و لټکې ځکه چې نفرت په دې کې معلوم شو نو مخ نه نفرت معلوم شه لکه ولې زر باندې دومره سخت راغله او د ډیر نفرت ته وجه نه بیا ټینګ نشه نو روان شو نو قران ته شاکلم نو یذربون او جوهم واتبارم تکی دا مخونه د دی او دا درنه باډی د دی ذالک بین نو متبعو دا عذاب دې نه شروع شو کنه دې کې قبر ما برتا جت نشته دې کار څنګه وخا دا دې په دومره مخه ته پروت دی خو کول او څوک بسکه څوک بو ته ختمونه کوي څوک بو ته سورت یاسین وي هي مړو ته سورت یاسین وي دومره دین نه خبر خلق نه خبر واقف نه کنه توبه دې دی وسحال چا سورت یاسین هو ته پاغه وخت کې وای چې هغه په خپل وای چې وچیا ما ته سورت یاسین وایا خروغ موټی وبزان پوشی نوایا وته نو هغه به موري هغه به موای نو فایده به وته ورسی ما ته کلمه وایا ته به موای نو هغه به موای نو کلمه باندې به ساو خیجی نو کامیاب شو نو دی به وته د مرگ نه پس سورت یاسین وای هر عمل دی به ضایع کړي ګور پیغمبر په ضایع کړي ادی بے ضائع کنو بیاوی خلقوی جدی که ثواب نشتا نو خدای دی پسود کا پدی که بس سواب چی تا پیغمبر سر دشمنی که چی اگا تا یو سوی یا تا بل سوی اگاوی لقنو موتاکم سورت یاسین لقنو موتاکم یاسین پل ملی تا دا سورت یاسین واو روی واو روی ز مړو ته اوره هغه نه اوري بیا چې ژوند دین ویلي نو بیا وځينه بچي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما دلته وی چې کل رجل يموت على معصيه الله وهو بضرب من الملائکه وجهه ودبره هر بنده چې په نافرمانه کې لړ او الله دې ارسوک نافرمانه نه اوسات کله رجل يموت في معصيه الله هر سړی چې الله په نافرمانه کې وته مرګ راغی توبې ته سم نشو کنه نافرمانی ارس چې وا منذ نه نو کړی سمره نه فرمان دي حج په فرسيو پیر نشم د دې لپاره ودا او لګوم هغه کله نه الکه دا په دې کې استادین دي چې ته د خدای فریضه پرې دي او خدای طاقت شته دي او ته یې خلق وی چې دې کې دومره ثواب نشته لکه په چې لکه چې ثواب دینو یا بد وخت خلق خدا خلق وکړه نګورا فرض حج نه پاتې شي چې حدیث کې راځي چې الله وی بس زمایش پروان نشتر کې يهودو سره پاسې دو او کنا سوار او سره پاسې دو دا سه هر یو حکم نو چې په ځاس نه فرمانه کې مري نو ملائکه مخونه ټکې ملائکه ول شاګان ټکې په واده کافر حال خو نه دي هر نافرمان او ګناګار سره دا کار کوي همغه نوینو ذالک وینم تبعوا ما سخط الله دا ځکه په عذاب شروع شو د دې وخت نه چې دې ته عذاب د برزخ وایي شروع شو په چې دې تابعداري کوله په دنیا کې دی ژوند تیر په دنیا کې هدي ډیر سخت پابندي کوله دسو ما سخط الله دا هغه عمل چې خدای له پاره باندې غوسه ورتل ورته خدای له غوسې کارونه کول ټول مری په دې کې تیر کو ما سخط الله چله م نکړیو چې مکه وای دا کار مکه وای مکه وای ادی باغ کارونه کولو زما په نوم باندې ورکه زکات ورکه عشر ورکه په مال کې الله وی زما حق دی د الله حق نو ورکو موږ ته پته نه لګی چې زکات سویمرو پیدا او څنګه دا کیږي موږ باندې قرضونه دی موږ باندې داسې هیڅ باندې ری سبا باندې جوړ کړی وی ښا اجي اول سم براله کنه نو بس وی کده هر څه طاقت د کیږي هو کوي وی ښا دا نه چې ستاره طاقت کیږي چې او خلال کا وی لال کا ګډ لال کا چرګ لال کا طاقت دین کی کده دې طاقت دې هم نه کیږي سجیل و پا حقا کدی طاقت دن کیگی نو گڑا ویشا جو لنگ اوها پوها با دی ملان مشران گڑا ویشا لی ارزانی وڈی خوی او خام خا گو رہا دا وڑو کالی خبر نہیں ریگی دا منکلی که اغیبا ماچس ورکو دیو لسوی دا دیو ایزان لکارو کو تو خان دا مخکن ایزان لکارو کو تو اسخط اللہ چی شرک کے خو اللہ پا غی غصہ کی گی و قاری گی نتاغا کارو نکے چی اللہ لغصہ ورولی او دا سی پا بندے سر ہے کے چی پا ماندو دی سکار نشتا کوشو کو نشو پا روجی دی سکار نشتا گور دی خلقو بدا سی روجی نوی دا بارځه کې چې زمون غاړې ته وکنه د غاړو د باندو داخله کو تو وای تو چې دې سره ملایکو سره چل کړی چې ریبا کارونه وکړو غرمه براله روزه کې نو یو ته به وی ځو کبانګو آیا او جماعت کې بانګ را واغستو دی به راولې چې رو جماعت کو بانګ وی وی ښه غرمه به بانګ د دین پروتو کنه دی ماس خد الله نور په الله په سو سکی خدا کارونه دی کنه ښه دی دنیا کې داسې ژوند تیر کړي دی په مانځه پوري خاندلې دی ولی نو خدا غا کارو کنا چی امام بے اونیو او بیا بے بدی شو یری په ده پسې زما وړو نغواړي مونږ کوله ولي مړه موچی دی وی موچی نه هوتا نیولې تا مقرر کړل کنه اوس دې ورپسې مونږ له نغواړي ولي چې هغه موچی دی نو ته پښتون نه ته مخکې شه کنه دا مونږ هوتا لاله را لګلو دا خدا ابو بکر او دا عمر او دا عثمان میراث دی اخ موچیان نو اخوی زگرور پختانو فا دا خستا حق دی دا تا دا دین پورا ٹوکی که چستا حق دی نو تی نکی زان دا تا بدخکاری تو بات ایزا مون کلی که دازی چلو نمون اخلا مازکا جدا خبر اڈیر یقینی دا دورونو دیو نو موسی او دبل نو شریف الله او کنه شریف الله به کی صوفی غونته و نو په امام پسې اقامت وکړه چې مونږ شون ځخ ناشنا کارو کنه ګورو ته دین داس ناشنا دی بدا اسلام غریبا خلق لولو موسی مشرغه ته الوی وی شریف الله خو اقامت وکړه وی خدای د پاغه وی وته وې چې وړو کې شرم دیو که خلوی شرم ونکي داسې نه چې بانګ وای بل ورځ بماز خط الله خنو چې یو سره په بانګ او په اقامت باندې دومره شرمېږي کنه او لوري کې په محله کې شرمېږي چې خلق به خبرې کوي چې له کفلاله بانګ وې ملات نه جوړ شو ماز خط الله ملاوی دی دنیا کی داسې کارونه کول نو د قران تابعداري نه کولا د پیغمبر د طریقې تابعداري نه کول پاره او تزان بدخ کاری دو سنت وت بدخ کاری دو چې مونږ او چې چته شرکیات او بدعات او رسومات کنه نو بس پاگی که بولارو اللہوی دازکو بے انجام دیر خرابی زن کدن بے دیر در اسوائی چی اتباعو دی تابداری کلو پا دنیا کی ماس خطر لان اگا چی اللہ لے غصور وستان اللہ پی خپکی دوم اللہ خپکڑ دے نو چی اللہ سو خپکی نا بولا بیا جنت ور کئی او جلال رضا کې داغه رضا کارونه او کې نه له بدل جنت ترکی او تا ټول عمر خپکړ ټول عمر او سبا تسوال کې او خلق بدل پسې دعا کوي چې الله دې ز خاور سره وبخي اس خطا سمانا اس خطا الله خپکول ذیو په مړی پسې اس خات کو نمیو تا اس خاتی خوی نمو لنوار تو نداخو نمو کن خودی پی کل پویدو علاکہ دا دا اللہ دا رضا کارنے دا غد خبکان کارنے چا دا تاسو راجمع شوئے او سامان ام کے خود امینس کی او دیرام واجولا دا سکی اس خات کی اللہ خبا کی دین خوی مونگا خویو مونگا اللہ چرن خبکو اللہ دی توبا مونگا دا توفیق نرا کئی دا دی پٹکی دا دی دا پارا والی دی پی دی اللہ خبکی انمی ہوتا دی اس خاتی خیده وکریہو رضوانہو دا اللہ رضا بدا گن لیدا چنی رضا کو دا مونگا رضا تاجت نشتا دیرو رضا کنو سیو لور کرد دا خبری کیا ٹولکی ٹولکوالی نا دا تعلیف گیره خبر دا مونگی اوزل چوٹی خلاسو شد اختر نو بیا راتلو سبقونو لا سلور پینزتنو دکلی نمونگ سر پا ٹانگا کی یوری ٹیر کرنیل سیب ناستو هغه مونږ په جندو مونږ هغه په جندو د مشرانو سره ډېر ناولې مونږ پر ټوکی کولې تاسو سبق نه ده طالب ګرېل زين ويا وی تاسو غوزان سره نه میچن راوستي دا انوم کټوې او سمسېو پتی لیر آغستی تا سبال تا سخریس که نا یارا ایو مرگرو پا که اغا مونگوی ازا پریز ازا دا کار ده ده بیدی نسلی ده لگیا بای نو بیهوی ویرا آش پا بارانو وی خلق طول اجری ترا جمع شوی وی ماویچ دا ولی وی چې بس کورونه اساس نو ها ایما وی چې خو مونږ نه ولا کوي کنه راشه دماغ دې اساس کنه چې ما چې قبلې ته نه دماغ کړي راشه هم ول مونږ نه کوي ممدان خنو دا خو یو کرنل سی بو کنه چې مونږ چې نور بسورې داسې دنیا کې وکریهو رضوانهو او بده کرنل دا اللہ رضا خپا دے دا اللہ نام چنکوم والا مالے سکڑی دیم او ایدہ چسو کولکینو اغیلے سورکلو نور اور پس پتی رضی ہوئی چگہ دا جماعت لائق خبر نہیں چیزے ہوکا مکنا فا احبتو اعمالهم اللہ دا اغی عملون تبا و برباد کلل کچر تا گوری پا جون کیسا الله در رضا ده پارس کړي هغه ولا برباد کړو چې زازا زماجت نشته رستا دي عمل تا ولي کله کله چې الله راونی سي کنه بیا خو چې وی کنه الله وی خیرات وکي الله وی استادان راوله ختم کینوې الله دا وکي الله وی اسه بلګي آیا اما برباد کړی دي چې استادا قیدا استادا نظریه ده تو دا اللہ رب العزت پا حق کی دم رب بے باکا و بے عدب ہے نو دستا عمل قبلو ما فا احبت و عمالو عملو نے والے برباد کرو خواب آخر دعوانا